Però ens diuen, és l'únic que tenim, perdona. Per mi és estupendo, és un palau. Tinc un llit, la meva filla, tinc una finestra, ja està. I això quan podrem marxar? En un principi això, doncs un procés, a veure, anem a veure com la mar la medicació, com tal, com comença a menjar. Bueno, doncs ens trobem ara, comencem, anem a donar de menjar, al pit, òbviament, costa més, anem a fer viver-ho. La mar se l'havia oblidat de succionar entre tot el seu procés. Ja no se'n recordava. No us preocupeu, jo l'ensenyo. I el típic que pues, comences amb un ditet i amb una tal, i clar, ho deien, dóna-li... Mentre es combinen hores i traient llet sí, materna. Tot això mentre s'ha anat traient llet, Jo teníem a casa ma mare, teníem un congelador ple, congelat amb llet materna meva, perquè sí, la nena necessitava, clar, estem parlant d'una nena que ha de prendre medicació immunodeprimida, pues què millor que una llet materna, o eso dicen, congeladíssim. O sea, no donava abast. Això fins i tot crec que després ja de 2 o 3 mesos després jo vaig dir, jo no puc, la nena no pren pit, perquè li controlem el menjar, necessito, jo no tinc temps físic de aquí tal me l'has de tallar, que es prengui la que jo tinc congelada. Que a vegades això també és com, no tengo vida, ja està. És que hem de gestionar la nostra energia, no? Exacte, i un cop ja sortim, pues, bueno, te n'adones que sí, que et toca una feina pues, d'una medicació, però bueno, que després de tot el que havíem patit, allò entre cometes, crec que era fàcil o t'agradava fins i tot. I al mes pues, ens van deixar sortir de casa, després van tornar a anar un cap de setmana només, que ens van fer una festa amb els pares, els avis, de benvinguda, van decorar la casa tota rebent a la mar, era com uau. I bueno, pues, això, després tornem a l'hospital, ens diuen que hi ha algú de defenses, fins i tot li van fer una prova a la mèdula, dic, en sèrio, no es pot complicar més. No, es va quedar un parell de setmanes tal, tornem ja a fer fora i després ja ara venen lo normal, uns controls diaris, doncs, bueno, la medicació, com la prens, tot un protocol, però bueno, que la nena ho accepta bé, per lo que ens expliquen d'altres casos no li ha fet cap altra cosa i ens trobem doncs, amb una realitat ara d'una nena que ha sigut extremadament forta, perquè tenim clar que haver patit tot el que ha patit és complicadíssim, o sigui que ella ja tenia una naturalesa, que és una nena que pren medicació però no es posa gens malalta, son germà es posa més malalta que ella. Exacte. Ens trobem, bueno, que sí, que ens trobem que una cama no li funciona, que ve a través d'aquest trombo, anem a fer treballs de fisio, i bueno, doncs, a mesura que anem veient, doncs, que sí que hi ha un retard, clar, tot aquest retard de lo que una nena ha patit 2 mesos sense uns braços d'una mare, no, el que et volia explicar era això, el moment que et diuen ja la pots que la pots agafar. Tenim fotos, o sigui, allò era... Clar, és en sèrio. Si no se'm posa la pell de gallina. En aquell moment que l'agafes amb cables però te la poses aquí, es dius... Ja està, carinyo. Després ara anem a temps. Sí, ja està. Ja estem aquí, ja ens sents... I sí, ell també. Després va venir, era com, ja està, aquí papa, la mama, tu no preocupis. I ara quants anys té la mare? La mare ha fet 10. Ja, li va fer, la que... és la 10. Li feu I la mare fa vida normal. La mare sí, ja et dic, vam fer vida normal. Al començament costava una mica amb tema de medicació, perquè prenia medicació pel matí i per la tarda, llavors, clar, com una hora abans, una hora després, no pot prendre res, ens trobem, pues, clar, quan anem a berenar amb els amics, que ella per la tarda era complicat, llavors vam intentar posar tema de pastilles abans d'hora, o sigui, la mam pren pastilles des dels 4 o 5 anys que dius a qualsevol adult un omoprazol li costa, perquè així les pastilles eren 24 hores. Ens trobem que pues, això a nivell de funcionament ella pues, té un retras del que treballem, a la guarderia la portem directament a P2, que no vam tenir cap problema, bueno, si algun de la mar necessita, no se li poden fer cops a la panxa... Bueno, ja et dic que fem controls amb ella i tot, ja et dic, que arrel d'allò és com tot va anar molt bé, no? Menys, bueno, les petites coses que anem treballant, el retras de l'hora de comunicar-se, de fer gestos que un bebè de 6 mesos potser no els fa, però bueno, es va treballant. A les guarderies, pues, clar, ha d'anar a la granja, ja, però la mare heu de portar per netejar-li mans perquè no pot tocar animals... Clar, tu fins que no saps tot el que passa, d'entrada tens por. L'intentes protegir, però intentes fer una vida, entre cometes, normal, eh? Que això sempre, en el col·le ens ho han dit. No la vols tindre allà. No la vols, no, una burbuja, no, hem de fer vida normal. Hem d'anar a cumples, clar, nens altres que ens diuen que anaven al cumple i el dia següent estaven amb febre. Ella no. O sigui, va anar a la guarderia i no es va posar molt més malalta del que es va posar ella. Però a la guarderia no has de venir tu per netejar-li les mans. Perfecte, a sobre viuré l'experiència amb ella. O sigui, encantada. Encantada. Quan vaig al col·le, pues, cap problema. Ens diuen, no, no, que això ni ho plantegem. Que ells van. I de colònies? Li dono medicació? Cap problema. I efectivament, la nena va anar a P4, P5... Els profes els hi demano, dic, sobretot, necessito el vostre telèfon per comunicar-nos, perquè si passa qualsevol cosa, la nena a les 7 del matí ha de prendre una medicació. I sí, sí, cap problema, els professors a les 7 del matí escrivint. WhatsApp, medicació presa, de conya. Només necessito la immunosupressora. L'altra que pren durant el dia no és tan important, exacte. Fins i tot algun profe, com la teva germana, alguna foto d'estranques, en plan, aquí la tienes, a la tremenda, no? O sigui, a part era una nena... Ens trobem que ha sigut una nena molt estimada, primer per la història que té darrere, però és que després és una nena molt carinyosa. Llavors, clar, és la família és molt divertida, molt espontània, no té filtre, ella pues, és autèntica, com la vida, ella és un milagro. I llavors, clar, és el que et dic, tot el feedback, tot el que la família va donar, després ella ha tingut la capacitat de donar-lo, de... És que és el que et dic, fa carícies, fa abraçades, té per tots, té paraules de... És estupenda, o sigui, ja et dic... Encanta ballar, és molt presumida, no? És estupenda, ja. Exacte, estamos entrando en adolescencia, però bueno, cap problema, no vull dir que... I tu després et tornes a quedar embarassada? Sí. Això és un altre debat, clar, vull dir, em torno a quedar embarassada pues 6 anys després, perquè després de tenir la Mar, nosaltres veiem el dia a dia que a la Mar li fa falta una germana, perquè creiem que l'ajudarà en moltes coses. Perquè és el que et dic, te trobes una realitat que les nenes potser no entenen com funciona la Mar. La Mar abraçar és molt bèstia, la Mar és molt salvatge... Bueno, clar, potser, la Mar potser amb P3, amb 3 anys, no parla. La Mar no es comunica pues, només amb gestos, amb tal... I clar, les nenes no entenen perquè tots estan sentats i la Mar decideix aixecar-se... Bueno, tot això es treballa a l'escola i s'explica, però te n'adones que tu també com a mare ho pateixes i potser està... tan centrada, entre cometes, amb aquest patí, necessites també... Uh-huh. A la B2 potser canvia la història i me'n recordo que... I els profes ens ho deien, el Daina diu, no, si hi ha pares pitjors amb vosaltres, o sigui, que vosaltres. Vull dir, que ho porteu bastant bé, bueno, ja, disculpeu si fem tal, però fins i tot la teva germana a P5 un dia les senta totes i els hi pregunta, tu saps tocar el piano? Totes no, doncs jo sí. Que sóc diferent, no, cadascú té unes habilitats. Tu què fas? Tu saps fer això? Pues l'altre els ensenya que tot el món és diferent, no? I és molt maco, però clar, jo me recordo un dia que la porto a piscina, ja truco per com me sento de com la tracten i que no l'entenen, i que realment la gent es pensa que, no, està solo trasplantada, no, o sigui, hi ha molta més història darrere. I el truco desesperat, en plan... Us echo, en sèrio, jo crec que hem de fer un plantejament, no? O sigui, la Mar necessita algú, i seria diferent. I, però ell ho va passar fatal. Ell té una por immensa de tornar a passar el mateix, i més que hi ha una enfermedad, nosaltres ho parlem amb Vall d'Hebron, sí, i ens comenta, diu, que la probabilitat que a mi em torni a passar això és del 90%. Que abans et tocaria la loteria, no? Et dirien. Sí, exacte, que tornarà a passar, i això hi ha opcions de fer alguna cosa... La possibilitat que torni a passar? Sí, sí, sí. Que torni a passar, sí. Això creuen que és genèticament alguna cosa, que és un anticòs que a la mare li passa, però no està demostrat. O sigui, us diuen que la possibilitat que torni a passar és del 90%. Però que hi ha un tractament pel que passa a la mare. Vale. I que llavors les probabilitats de que torni a passar és només del 10%. O del 90 i pico. Jo, José Chu, jo vull fer-ho. I ell diu que no. Que ell ja ha patit suficient, que sí, ha sigut un infern... Ja, però... I fins que arriba aquest punt, no?, que jo crec que us deixo que potser la Mar necessita... Nosaltres, també li dic, crec que nosaltres necessitem viure la història, una altra història. Ha sigut molt dur i potser la realitat... I si torna a passar? Ja, i si no? Anem a mirar la ciència, també la probabilitat de que la Mar no sortís era d'un 30%. Hòstia, Mireia, però ets molt valenta. Sí, però jo creia que necessitàvem viure una altra experiència i que la Mar necessitava algú al seu costat perquè si no estàvem... I havíem de passar, sí, jo havia de passar per un procés, o sigui, però cap problema. Ell no vol, clar, i jo, R. I tu suda, no? Valenta i jo, venga, jo sigo, venga. Fins que la Mar arriba a una edat, cada cop diu que vol tenir un germà. Mar, estàs... Germà, germana, estàs segura? Sí, bueno, és que la mar mou muntanyes, bàsicament. El que diu la mar, el papa ho fa, bàsicament. Teniu experiència? Us sona? Pues això, bàsicament, llavors... Ai, Mireia, ja, em diu, ja li estàs escalfant el cap a la nena. Jo no, bàsicament. La nena vol un germà, ho veu de tal. Mar, prefereixes un nino, tal, que juguis... No, jo vull... Jo un germà, veritat. I un dia jo marxo i tal, i dic, va, José, xo, avui és el dia de Reis, que va de carta amb la nena, que li anem a portar el patxa. I la nena, pues, fa una carta. Diu, estima Reis, tal. No, el pare l'ajuda, la fa. Què vols demanar, Mar? Un germà. Un germà de veritat, però no vull un nino. Però, a part d'això, demanes alguna cosa? No. Jo només vull això. Llavors, com que un pare va veure, vale, la madre no està aquí per sugestionar-la, la Mar vol un germà. Llavors, en aquell moment, doncs, pues, bueno... Mira, Josecho, ens hem d'arriscar. Hosti, és, ja hem tingut un tsunami, potser la vida ha sigut dura, i en aquells moments és el que et dic, també et planteies, per què m'ha tocat a mi? I, o sigui, dius, és que no m'ha tocat a mi, li ha tocat a ella, o sigui... Ja, ja. Dius, no és just, per què ella ho ha de patir si he fet algun malament a la vida que me passa a mi? Llavors, creus que no entens el per què, però, bueno, te n'adones que les coses passen, que has vist casos pitjors amb un final més trist... I que ella, doncs, bueno, doncs, que per el que sigui, jo crec que la mare està aquí per alguna cosa, ens ha ensenyat moltes coses, i alguna cosa més ha de fer, o sigui, no sé, o per ensenyar-li a son germà, o sigui, son germà aquí està, doncs és el que et dic, i està perfecta gràcies a ella, perquè el normal és que la mare hagués estat bé, la lògica d'aquesta enfermetat és que el primer germà estigui bé i ara el segon passi. Que jo dic, mare meva, si ara arriba, ens arriba a passar al revés, o sigui que amunt ens va anar genial, perquè ens hi vam poder dedicar tranquil·lament a ella. Sí.